400 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamę. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła północ w piątek 1 maja. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął tarczę antykryzysową 3.0. Brytyjski premier ogłasza, że jeśli chodzi o koronawirusa, Wielka Brytania najgorsze ma już za sobą, a przed nami długi weekend. Możemy rozpalić grilla, ale udział mogą wziąć tylko osoby, które wspólnie zamieszkują. Sejm przyjął trzecią odsłonę tarczy antykryzysowej. To pakiet nowelizacji około 40 ustaw, który ma wesprzeć gospodarkę w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Trzecia wersja pakietu antykryzysowego przewiduje m.in. zwiększenie budżetu Agencji Rozwoju Przemysłu o 900 milionów złotych. Pozwoli to na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Tarcza 3.0 rozszerza też możliwość zwalniania z opłacania składek dla samozatrudnionych poprzez zwiększenie limitu dochodów do 7 tysięcy złotych. Odwołam się do konkretów. W ramach trzech mechanizmów i nie mówię o zwolnieniach z ZUS-u, tylko o konkretnych środkach, które trafiły do przedsiębiorców. Z mikropożyczek, z ochrony miejsc pracy, z postojowego. Wczoraj do dziś 390 milionów trafiło. Mówił minister Łukasz Schreiber. Rządowy pakiet antykryzysowy zawiera również przepisy, które przywracają pracę wymiaru sprawiedliwości. Sądy mają powoli wznawiać terminy. Część rozpraw będzie mogła być przeprowadzona bez udziału stron. Opracowano również przepisy, które ułatwią korzystanie z darmowej pomocy prawnej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda zaprezentuje dziś program wyborczy. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości przypomina, że ubiegający się o drugą kadencję prezydent zawsze podkreślał wartość rodziny. Nie chciałbym uprzedzać faktów, ale oczywiście wszystkie te kwestie, które pan prezydent zawsze podkreślał jako bardzo ważne, to również znajdą odzwierciedlenie w propozycji. Początek wystąpienia prezydenta o 10:00. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 300 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarło 20 zakażonych. Łącznie od 4 marca, kiedy badania potwierdziły pierwsze zakażenie, koronawirusa wykryto u 12 877 osób. 644 zmarło. Brytyjski premier ogłosił, że Zjednoczone Królestwo ma już za sobą punkt szczytowy epidemii. Zaczynamy drogę w dół, powiedział Boris Johnson. Mogę dziś potwierdzić, że po raz pierwszy zostawiliśmy za sobą szczyt epidemii. Teraz idziemy w dół. Jest tak wiele powodów, by na dłuższą metę mieć nadzieję. Liczba ofiar koronawirusa w Wielkiej Brytanii zbliża się do 27 tysięcy. Zaczyna się długi majowy weekend, który w tym roku będzie inny niż wszystkie. Nie chcielibyśmy, aby ta majówka była okazją do tego, że tydzień czy dwa tygodnie później będziemy widzieli kolejne zachorowania. Mówił kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych w Lublinie profesor Krzysztof Tomasiewicz. Rzeczniczka Lubelskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Magdalena Smolińska-Kornas przypomina, że grilla można urządzić tylko na własnym podwórku i tylko w gronie najbliższych. Jeśli mamy taką możliwość, mamy swoją działkę, możemy rozpalić tego grilla, ale udział w tym grillowaniu mogą wziąć tylko i wyłącznie osoby, które wspólnie zamieszkują. Nad przestrzeganiem przepisów związanych z pandemią koronawirusa będą czuwać policjanci. Więcej patroli pojawi się na trasach wylotowych z miast. Funkcjonariusze sprawdzą, czy wszyscy używają maseczek, a także czy przestrzegają zakazu zgromadzeń, mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Renata Laszka-Rusek. W jaki sposób zakończy się taka interwencja, to już jest kwestia indywidualnego podejścia policjanta. W dużej mierze pouczamy, zwracamy uwagę, przestrzegamy, natomiast zdarzają się sytuacje, jeżeli chodzi do rażącego naruszenia przepisów, kiedy osoby nie widzą w swoim zachowaniu niczego złego, a wręcz starają się prowokować takim zachowaniem, narażając innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, wówczas ta nasza reakcja będzie zdecydowana. Obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas podróży samochodem nie dotyczy osób, które mieszkają razem oraz jeśli w aucie przebywa tylko kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4. Dziś Międzynarodowe Święto Pracy. 1 maja upamiętnia protesty robotników z Chicago z 1886 roku. W Polsce od 1950 roku to święto państwowe, a w okresie PRL 1 maja, 22 lipca i w rocznicę rewolucji październikowej odbywały się najważniejsze uroczystości. Obecność na wielotysięcznych pochodach często była obowiązkowa.

Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę. Dziękuję Państwu w studio i Państwu przy odbiornikach radiowych. Andrzej Sikorowski, Michał Półtorak, Maryna Warfus, Leszek Szczerba, Adam Moszomański, Sławek Berny, Robert Kobrzyk, Mariusz Pędziałek. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, rozpoczynamy noce majowe. No i dni też, czyli maj 2020. Rzucamy okiem w stronę horyzontu. No i co widzimy? Dobrze, żartowałam, bardzo przepraszam. A poważnie to jest, proszę Państwa, dymna noc. Zaryzykowaliśmy i spróbowaliśmy połączyć się za pomocą komunikatora internetowego. Słyszą Państwo, że potrafię to wypowiedzieć, z Panią Anią Dymną. Witaj, Aniu. Dobry wieczór. Ja się nauczyłam wszystkich komunikatorów, Skype'ów, Zoomów, wciskam. Czasem coś mi się przerwie, ale musiałam się nauczyć, więc szukajmy dobrych punktów w naszym życiu. Dobre, że zaczęliśmy używać narzędzi, które były nam niektóre mało przydatne, na całe szczęście i nieznane. Cały czas uważam, że to jest potworny erzas, bo jak ja z sobą gadam i nie widzę Twoich oczu, to się jakoś dziwnie czuję. Pani Aniu, przeważnie widzą nasze oczy teraz na ulicach i w innych miejscach, ponieważ jesteśmy zamaskowani. Ja nazwałam to totalnym balem maskowym. Niektórzy się peszą, jak ja mówię, o, pan też bierze udział w balu maskowym. No wiesz co, to dziwne jest, ponieważ ja mam maseczkę, wolontariusze moi robią maseczki, robią takie przyłbice, jak ja to wkładam. To słuchaj, to mi się wydaje, że w filmie jakimś gram. Ale poszłam w tej maseczce, bo raz na tydzień tak wychodzę z domu do apteki czy coś i od razu jakiś facet mówi, o, pani Ania, też pani tu jest. Także mnie to nie chroni specjalnie. Nie wiem, po czy oni mnie poznają. Musiałam coś powiedzieć, może po głosie. No na pewno, pani Anna, no przecież pani jest wszechstronnie, że tak się wyrażę, znana. Natomiast ja staram się oczami czarować świat, bo cała reszta jest zasłonięta i bardzo dobrze na tym etapie życia mego. Ale pani Aniu, oto pierwsze pytanie naszej dymnej nocy. Gdyby nie zaistniała sytuacja, to co porabiałabyś, czy co porabiałaby pani podczas tej majówki? Taki właśnie rebus. Dziś nie mam kalendarza tu przy sobie. No pierwszy, drugi, trzeci. Bo ja zaczęłam zdjęcia do tego serialu Cienie z Bartkiem Konopką. Być może, żebym była tam na zdjęciach. Przede wszystkim zbliżałyby się półfinały Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Ja już byłam bardzo zakręcona w marcu, tylko że w marcu jeszcze byłam bardziej podniecona tym, że właśnie się miał za chwilę odbyć festiwal, 20. edycja Festiwalu Albertiana Teatralno-Muzycznego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. I miałam już artystów załatwionych, scenariusz pisałam po nocach, w ogóle prezenty już były dla zwycięzców. I tak stanęliśmy. Byłam w trakcie wielu akurat rzeczy, jak ogłosili tego, to ja wracałam z Gdyni, ale już się bałam jechać pendolino, bo już było bardzo pusto w tych pendolinach i pamiętam, pojechałam na dokrętki do filmu Amatorzy, do Siekierzyńskiej Iwonki i to taki jest specjalny film i ja pojechałam samochodem, z moim asystentem oczywiście, i zrobiliśmy jeszcze te zdjęcia, jeszcze nie było takiej izolacji i jak wróciliśmy, to już był zakaz wszystkiego, już odwołali spektakle, próby. Zawsze maj dla mnie jest to okres najbardziej intensywnej pracy. Wtedy są finały konkursu. Dobrze, że jesteście, to jest poetycki dla osób niepełnosprawnych w Polsce. I przychodzi wena do lekarza, dla służby zdrowia. Wielki koncert w Teatrze Słowackiego i wręczamy nagrody. Oczywiście też intensywne są bardzo zajęcia ze studentami, ponieważ pod koniec maja są już egzaminy. Wiedzieliśmy, nad czym pracujemy i wszystko stanęło. Wstrzymaliśmy oddech i prowadzę zajęcia przez Skype'a. Bardzo mi jest żal młodych ludzi. Pamiętam, jak ja byłam młoda, ile ja miałam energii, nie mogłam usiedzieć. Nosiło mnie, a oni tak pięknie zdali pierwszy semestr. Moi studenci, których ja uczę, mam 6 osób w grupie i tak byli strasznie podnieceni, bo nowe przedmioty, nowi pedagodzy, nowe tematy. Myśmy już mieli wymyślone niebezpieczne związki. Rzuciliśmy się już na to. Ja właśnie teraz zmieniłam na Herberta opowiadania. Są fantastyczne do pracy właśnie na odległość. Wiesz, że jest takie opowiadanie, kiedy świat staje. Powiem tylko dwa pierwsze, nie umiem tego na pamięć. Są króciutkie. Proszę. Staje się to bardzo rzadko. Zaskrzypi oś ziemska i staje. I wtedy wszystko staje. I tam dalej nie umiem, ale że morza, okręty nie dymią, coś tamtego. I że konie na łące też stają. Wszystko staje. Ale potem świat rusza dalej. Zaczynamy od tego naszą pracę zawsze, że czytamy to opowiadanie i mówię, słuchajcie, musimy teraz nie pogrążać się w żadne smutne myśli, myśleć o momencie, kiedy świat ruszy dalej, bo on za chwilę ruszy. No i tak z nimi pracuję. Także, że nie wiem, co bym robiła w tej chwili. To jest nagranie jeszcze kwietniowe, a Państwo nas słuchają w pierwszą majową noc. My to już znamy. Życie nasze jest magiczne i pełne niespodzianek, bo tłumaczę to właśnie wszystkim, którzy wpadają w jakieś czarne dziury. Ja mówię, ludzie, spotyka nas coś, co nie spotkało ludzi wiele setek lat, żeby cała Ziemia, cały świat nagle stanął, bo rzeczywiście tak się stało. Tak samo jak wchodziliśmy w nowe tysiąclecie, to sobie myślę, Boże, ja jestem takim wybranym człowiekiem, jestem wybranym pokoleniem. Wiele niezwykłych rzeczy raz na 1000 lat zdarzyło się właśnie za mojego życia. I pamiętam, jak wtedy wyszłam na Wieżę Mariacką, jak przychodziliśmy w 2000 rok, to sobie myślę, jakim ja jestem wybranym człowiekiem. Teraz znowu jesteśmy rzeczywiście poddani jakiejś bardzo trudnej, dla niektórych tragicznej, dramatycznej próbie. Ale jak my się możemy teraz sprawdzić? Stąd mi przyszła na myśl piosenka. Aha, która? Ja w 2005 roku poprosiłam Wojtka Młynarskiego, czy nie napisałby mi takiego tekstu, co by był takim drogowskazem dla mojej fundacji. I on mi napisał piosenkę Mimo Wszystko. Słowa, tak, aha, wiersz. Aha, tak. Zaczyna się to w 2005 roku dostałam. Mhm. Gdy w tłumie ludzką twarz zobaczysz, którą cierpieniem los naznaczył, wyciągnij rękę, podejdź blisko mimo wszystko. I niech rozmowa się potoczy i niechaj czyjeś smutne oczy zapalą się przyjazną iskrą mimo wszystko. Mieszkańcom doli najsmutniejszej choć raz ofiaruj lek, lek najcenniejszy, twój czas. Ludzie są po to, by ich kochać. Dopomóż myśli tej choć trochę, pomóż nadziei kwitnąć listkom mimo wszystko. Ja sobie myślę tak, w tej chwili nam jest potrzebny spokój i życzliwość. Nam jest potrzebne, żebyśmy wiedzieli, co jest ważne. A najważniejsze zawsze jest życie, prawda, i zdrowie. A to jest taki drogowskaz. Ja dałam te słowa Mateuszowi Pospieszalskiemu i powiedziałam, napisz coś takiego radosnego, energetycznego. On w tamtym roku napisał mi taką piosenkę, piosenko Leć, co Cygan napisał słowa. Takie właśnie było, myśmy zrobili z tego teledysk. I w ogóle to była taka radość dla wszystkich naszych podopiecznych z Festiwalu Zaczarowanej Piosenki dla Gwiazd. I Mateusz napisał muzykę do tego. Zmieniliśmy tylko, no bo nie można być zaśpiewać wyciągnij rękę, podejdź blisko, tylko pomachaj ręką, bądź sercem blisko, żeśmy zmienili. Ale Wojtek na pewno się nie obrazi. Po 15 latach na pewno. Ale on to naprawdę napisał dla nas teraz. To jest dziwne, bo tak wiadomo, że wszystko się nam zawaliło, nie? Mogłabym siedzieć teraz i narzekać i płakać, jaka jestem nieszczęśliwa. Przecież dla mnie całym życiem jest teatr. Teatr to jest dla mnie nie tylko przyzwyczajenie i 50 lat życia, ale jednak to jest coś takiego, że ja mam prawie 69 lat. Cierpię na różne dolegliwości po tych moich wypadkach, to tu boli, tam boli. Każdy wie, kto ma 68 lat skończone, co się wtedy dzieje z organizmem. I teatr jest dla mnie najcudowniejszym lekarstwem. Tam się jakaś wydobywa adrenalina, która mnie leczy, ja zapominam o bólu, o wszystkim i robię rzeczy, których bym normalnie już nie robiła. Podskakuję dalej. Potem do windy czasem nie mogę dojść, ale się super czuję. I teraz nagle, teraz tak sobie siedzę i myślę, że ja jestem taki mechanizm na taką prądnicę, nie? Że dopóki pedałuję, to świeci. No to ja taka jestem. No ja nie mogę przestać pedałować, nie mogę na czasem. Teraz siedzę przy Skype, rozumiem na czymś tam, mam próby, mam wszystko. Pracuję więcej niż kiedykolwiek. Oczy mnie bolą od tego patrzenia w te ekraniki i w te dziurki, ale teatru mi strasznie brakuje i mogłabym teraz tutaj wyć i szlochać, ale robię online. Matkę gram w Klątwie Wyspiańskiego, projekt Młodzi w Starym, są próby, no i nie wiem, czy chcesz, żeby opowiadać o tym, jakie mam przeżycie związane wcale, z tym. Wcale nie chcę, żebyś to czyniła teraz, ponieważ mamy to w ostatnim punkcie naszego scenariusza, w związku z tym... Dobra, przepraszam. Przepraszam, tu już czekam na pytanie waszego. Proszę. Bardzo proszę, to może ja teraz tylko przejdę do mojego scenariusza i powiem, że odpowiedziałaś już na pytanie, co by było gdyby, a jest oczywiście inaczej. No i że właśnie z panią Anią Dymną w tym innym czasie, nie nazywając go po imieniu, gawędzimy. No i bardzo żałujemy, jeżeli jednak wielu nie zdecydowało się, by spędzić z nami pierwszą majową noc. A Dymna jest ona, no bo przecież taki ma tytuł, podwójnie, bo przywołujemy, co może już Państwo zauważyli, postać jeszcze jednego poety piosenki, bo był już Młynarski, była Osiecka, był Kofta, był Przybora, no i teraz kto? Dymny Wiesław. właśnie poeta piosenki i kabaretu zarazem. No i tak, wysłuchaliśmy zresztą, bo tak ustaliłyśmy wcześniej z tobą, pejzażu horyzontalnego, to teraz utwór drugi, gdybyś zechciała zaproponować, i przejdziemy po tym, po wysłuchaniu tego utworu, do kolejnego punktu mojego scenariusza, przepraszam. Ukochaną piosenkę, którą śpiewa Grzesiu Turnę, napisał do tego muzyk. Tak. Mój Aniel się nazywa. O, mój Aniel. I przy okazji Grzesia pozdrawiam, bo teraz to nikogo nie mogę tak normalnie ucałować i pozdrowić. I to jest piękna piosenka. Prawdopodobnie jeszcze do tej płyty Turnau Dymny powrócimy. Bardzo dziękujemy za podpowiedzenie nam pierwszego tytułu. Tak, to jest Dymna noc w Trójce. Zostań w domu. A mogłabyś powiedzieć tak bardzo wyraźnie takie zdanie, ja ci je potem ukradnę i będę nadawała w różnych punktach naszego programu. Uwaga, mówię, zostań w domu z Trójką, słuchaj powieści w wydaniu dźwiękowym. Anna Dymna. Zostań w domu z Trójką, słuchaj powieści w wydaniu dźwiękowym. Anna Dymna. No pięknie. Bardzo Pani dziękujemy. Została Pani uprowadzona tym samym do innych części programu, nie tylko do nocnej. Trójki zostają w domu. No bardzo proszę, po kolei. To teraz Krakowski Salon Poezji Anno Domini. Oho, przejeżdża właśnie motocykl. O, przepraszam bardzo. Tak, Krakowski Salon Poezji Anno Domini 2020 wiosną. Zauważyli może Państwo, Anno Domini to jest AD. Anna Dymna. Widzisz, jak pięknie nam się tutaj układają pewne sytuacje. Pani Aniu, cóż to się działo w ostatnią kwietniową noc tego roku w krakowskim salonie? Czy prawdą jest, że to sama pani rektor czytała? I ten salon ostatnio przysparza mi bardzo dużo różnych emocji. Najpierw przeniosłam go z Teatru Słowackiego do mojego teatru starego. Tak. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, no ale taka była sytuacja, że musiałam go przenieść. I bałam się, że ludzie 18 lat przyzwyczaili się jednak do tamtego miejsca, bo ludzie się przyzwyczajają. Zresztą na tej zasadzie ten salon otwierałam, że będzie co tydzień, że zawsze o 12, zawsze w tym samym miejscu. I okazało się nagle, że wszyscy przyszli. Nawet jeszcze więcej ludzi zaczęło przychodzić. Kłopoty różne były techniczne i nadal będą oczywiście. Są inne warunki. Czasem sala Mudrzyńska jest zajęta przez spektakle, które są wieczorem. Ale się okazało, że się wszystko da, bo jest tyle przestrzeni w Starym Teatrze, że zaczęły się odbywać te salony, dokładnie chyba to było od 12 stycznia. Wiem, że była magiczna data, 12/1/2020. Takie były jedynki, dwójki. I tak cudownie nam to szło. Ja już miałam do końca roku wymyślone wszystkie salony i nagle się nam wszystko zastopowało. Zastopowało się na Bogusiu Kiercu. Miał przyjechać Boguś Kierc, jego wnuczka miała grać. Był zrobiony scenariusz, byli wybrani koledzy, znaczy miał czytać z Jasiem Peszkiem. I wtedy już zrobiono izolację. No płakać mi się chciało, dlatego że tak pięknie to było. Ja się cieszę takimi głupimi rzeczami. Namówiłam na przykład różne krakowskie cukiernie. Już miałam zaznaczone, która cukiernia w jakim tygodniu daje ciasteczka. No, ja się cieszę z takich rzeczy małych jak dziecko. Koledzy pięknie czytali i potem miał być salon irlandzki. Karantu Hill zespół się zgodził, że będzie grał. Ja to miałam z Tomkiem Wysockim czytać z Teatru Słowackiego. I tak się cieszyłam, ale nie będę mówić o tym, czego nie ma, bo to będzie jak tylko się to odblokuje. I było tak, że 5 kwietnia był pierwszy salon online. Niedziela Palmowa. Tak. To zrobił Radek Krzyżowski z Michałem Majniczem. Czytali poezję Edwarda Hirsza i w ogóle było śmiesznie. Online to trzeba o prawa autorskie inaczej występować. I ten poeta, Edward Hirsch, to on nie dość, że się zgodził, to on jeszcze zrozumiał, że on ma coś przeczytać, więc 3 wiersze po angielsku przeczytał i nam przesłał. I jeszcze nas pozdrowił. Także się te salony online szczęśliwie zaczęły. Potem była Wielka Niedziela. Na moment, Aniu, pan profesor Edward Hirsch jest zaprzyjaźniony z Krakowem, no bo tak, bywał ja przecież wiem. Na tych słynnych festiwalach poetów wschodu i zachodu, czy jak to się tam nazywało. Ilkie, żeby wiedział dokładnie, ale nie będziemy go pytać, bo to nie jest noc edukacyjna. Tak, ja to wszystko wiem, jakich poetów uwielbia polskich i tak się czuję takim przyjacielem i dlatego tak łaskawie nas potraktował, ale to było tak urocze. I potem była Wielka Niedziela, pieśń wielkanocna, to nowy gospodarz Jacek Romanowski zrobił scenariusz i dziewczyny cudownie czytały, Ewa Kain, tam Ania Radwan, Beatka Paluch, Zbyszek Kaleta. Potem były 4 łapy, Ewa Kolasińska z Maćkiem Charytonem o psach, bo ona kocha psy, a ja zapowiadałam wszystkie salony i ten salon zapowiadałam z kotem. Bo ja zapowiadam, siedzę tu w domu, w zależności od pogody, albo w ogródku, albo przy stole, albo gdzieś i zapowiadam te wszystkie salony. A teraz zapowiedziałam, właśnie czytała nasza kochana Dorotka, czyli pani rektor, Dorota Segda, czytała poezję Marty Podgórnik, która w tamtym roku dostała nagrodę Wisławy Szymborskiej. I ona dostała właśnie za Ballady mordercze i Dorota zafascynowana tą poezją przeczytała cały ten tomik. On akurat się zmieścił w salonie, a Stasiu Radwan grał na fortepianie i tak sobie pomyślałam, fajnie mieć teraz męża takiego Stasia Radwana, bo ty se czytasz, on ci gra, nie trzeba zdobywać muzyku. Nie no, w ogóle fajnie teraz mieć Stasia Radwana w pobliżu. A 3 maja będzie... O właśnie. Ja czekam na to, bo będzie Temu, który przyjdzie. To jest poezja Tadeusza Gajcego. Scenariusz ułożył Bronio Maj. Będą czytali sami młodzi. Ola Nowosadko, Grzesiu Grabowski i Mikołaj Kubacki, czyli właściwie rówieśnicy Gajcego. No, bo on przecież bardzo młodo umarł, nie? A mój syn będzie, Michał Dymny, improwizację muzyczną będzie robił. Nagra to. Tak, dlatego, że już parę razy w salonie Zresztą bardzo to lubię. Improwizował z kolegami. Na gitarze on gra? Tak, mam z nim jeszcze to omawiać, że prawdopodobnie będzie na klawiszach. Jednak. Tym razem ze względów jakichś technicznych, no bo on to w domu będzie musiał nagrywać. A potem będzie poezja nonsensu, to 10 maja robimy, to będzie Julek Krząsowski z Kasią Krzanowską. A ja teraz siedzę nad scenariuszem. 18 upływa 100 lat od urodzin Karola Wojtyły i była 15 rocznica śmierci. I właśnie teraz jestem tak uduchowiona, ponieważ przez chyba 2 tygodnie mam wielkie wydanie wszystkich poezji Wojtyły, poematów i też tryptyku rzymskiego Jana Pawła II i zrobiłam scenariusz. I właśnie wczoraj go skończyłam i w nocy wysłałam do kolegów, do Doroty Pomykały i do Romka Gancarczyka i będę to z nimi czytała. I to jest, powiem ci, z jednej strony bardzo dużo pracy cały czas, ale ja nagle zaczynam czytać i zapadam się w poezję. I tak nagle zapominasz o całym świecie i czytasz coś, cię wciąga się jakiś zupełnie inny świat, mimo że tłumaczy mi nasz świat. Łatwiej jest przeżyć różne kryzysy, jak się ma pomoc poezji. No, dlatego, że poeci przecież no, nie odpowiadają nam na pytania, ale boli ich to samo, co nas teraz boli i wtedy człowiekowi jakoś raźniej, nie? Pani Aniu, na wszelki wypadek raz jeszcze zapowiedzmy co. Poczekaj, jeżeli dzisiaj jest piątek, 1 maja, co pojutrze z punktu słyszenia państwa w krakowskim salonie poezji? To może ja zapowiem jeszcze tak jakoś na czysto. Ja tylko spuentuję w swoim dzisiaj prywolnym stylu, że bardzo się cieszę, że Bronisław Maj otworzy Maj. Przepraszam. Gdyby nie ta izolacja, to ja myślę, że byłby wtedy salon poświęcony mój kochany Maji, bo mam przepiękny poemat, wiersz, który napisał Leszek Aleksander Moczulski o Bronku Maju. Chciałam takie coś zrobić, ale poprosiłam Bronia Maja, żeby właśnie na poważnie to święto przeżyć. Tak. No poważnie i od dawna chcieliśmy to zrobić. Trochę żałujemy, że to jest online, bo to jednak jest co innego. Zawsze o 12:00 w niedzielę już ludzie czekają, bo tutaj jest napisane, ile ludzi czeka. Na razie ogląda nas więcej niż przychodziło do salonu. Ha, no to tak zawsze około 200 osób nas słucha. Jedni się wyłączają, drudzy się włączają, ale słuchają. A teraz zapraszam naprawdę wszystkich trzeciego, ponieważ będzie poezja Tadeusza Gajcego, który zginął parę dni po Kamilu Baczyńskim podczas Powstania Warszawskiego. Miał 22 lata. I Bronio Maj zrobił wspaniały wybór, ponieważ Bronisław jest jednym z największych specjalistów w Polsce od Gajcego. I tak będzie tytuł temu, który przyjdzie i czytać będą młodzi ludzie, jakby rówieśnicy Gajcego. Ola Nowosadko, Grzesiu Grabowski i Mikołaj Kubacki. To są moi młodzi koledzy z mojego teatru. Tak, to... A mój syn Misiu, przepraszam, Michał Dym, zawsze mówię o nim Misiu, przepraszam cię Michał, będzie improwizował. To była wersja poważna zapowiedzi najbliższego krakowskiego salonu poezji, czyli 1 majowego w tym roku, najpierwszego w historii, jak to teraz wszyscy lubią mówić, online, w języku Szekspira. A teraz wyjaśnij mi, jak to technicznie się robi, bo oczywiście już wiele osób zapowiadało taką wersję wydarzeń teatralnych, nade wszystko kulturalnych ogólnie, tylko że nie bardzo wypada zapytać ludzi normalnych o to, jak to się robi, ale no oczywiście ty jesteś normalna, natomiast na tyle, mam nadzieję, długo znamy się, że mogę cię właśnie w taki naiwny sposób zapytać. Jak to jest? To jest w skali 1:1? Czy to się robi tak. No właśnie, jak? Każdy ma komórkę, prawda? No ma. W komórce można nagrać wideo. Masz tam aparat, ale też jest wideo. No możesz sobie filmik nagrać. Teraz ustawiasz sobie tę komórę, na siebie nastawiasz obraz, masz taką opcję, że widzisz siebie, a nie to, co przed tobą. Robisz sobie jakieś światełko, albo jak nie ma światełka, najlepiej przy dziennym, tylko żeby nie w słońcu, bo będzie się okropnie wyglądać i tak zwykle nie najlepiej wyglądamy. I w ciszy w miarę nagrywasz to. Możemy uzgodnić z kolegami tło, bo każdy u siebie w domu nagrywa. Na swoją komórkę, albo na iPada. I teraz jak to nagrasz, to musisz to przesłać do człowieka, do Pawła, w Teatrze Starym. A. Musisz te obrazy przesłać, te nagrania. Tam jest centrala. Tak, tam jest centrala i tam jest Paweł Papiernik, który to montuje wszystko. Dostaje od nas materiały. Naprawdę jest w kłopotliwej sytuacji, bo tak, u każdego jest inne światło, inne tło. Robi to z wyciemnienia takiego, że wchodzi nowy obraz. Muzyka, też staramy się, żeby to nie było tak, że nagle staje wszystko i jest muzyka, tylko też muzyk gra i też go widać. Także to jest z jednej strony super zabawa, z drugiej strony wymagałoby to jednak pewnych umiejętności technicznych, a my nie mamy takich umiejętności. No także każdy sobie robi tak, jak da radę. A na przykład Dorota bardzo ładnie ze Stasiem, normalnie przy jakimś światełku chyba dziennym nagrywali to. No to normalnie w domu, no tak jak tam widać było jakieś zdjęcia na ścianie, jakieś coś tam. I też no nie wiem, jak będę nagrywała teraz ten dla papieża, najchętniej bym to nagrała w ogrodzie. Chciałabym, żeby było coś naturalnego albo na białym tle może, no bo nie będę żadnych, bo co ja dam. No tak. Także ludzie chyba zdają sobie sprawę z tego, że to tak wygląda i mam nadzieję, że nam wybaczają wszystkie niedoskonałości techniczne. Ja mam najlepiej, jak teraz w teatrze przez Zooma z kolei, to też jest taka możliwość, że widzę kolegów i strasznie mam dziwne uczucie, bo my robimy spektakle, to się nazywa Młodzi w Starym. Że i to jeszcze nie, drugi raz podchodzisz. Robią... To jest punkt ostatni naszego spotkania. O Jezu, przepraszam cię. Pokazujemy, jak pani Ania próbowała podążać własną ścieżką, a ja jej skutecznie w tym przeszkadzałam. Bo jakbyś ty wiedziała, ile ja mam ścieżek jeszcze? Strasznie dużo ścieżek mam, bo to jak jest noc dymna, która się nic nie pali, tylko wszystko kwitnie naokoło i padnie, to ścieżek mam tysiące. Wszystkie jasne. Dymna noc bez dymu, cudownie. W takim razie pani Anno, poproszę o piosenkę numer 3. Już dwie zostały odtworzone. A teraz... Mam tyle pomysłów, bo tak. Najbardziej bym chciała usłyszeć z piwnicy pod baranami, na przykład pasą się, pasą barany, to bym chciała usłyszeć barany albo konie apokalipsy, no nie wiem. W wykonaniu Tadzia Kwint. Kwinta to są konie apokalipsy. Gdzie nikt nie chodzi, gdzie nic się nie rodzi, gdzie tylko białe jabłonie stoi przy drodze na jednej nodze, browar, a w nim cztery konie. Jeden koń czarny jest tak jak Murzyn, tak jak aksamit, jak góra duży. Drugi koń biały jest tak jak mleko, jak śnieg ten koń biega tak lekko. A trzeci koń to koń ze stali, krapy chrapliwe, oko się pali. A czwarty koń to koń czerwony, a wszystkie spętane są i powiązane są i skrępowane są. I warkoczyki mają te cztery ogony. Gdy mnie ktoś goni i pyta o konie, co stoją w starym browarze, mówię, że nie wiem, zresztą się dowiem, może się jeszcze okaże. Jeden koń czarny jest tak jak Murzyn, tak jak aksamit, jak góra duży. Drugi koń biały jest tak jak mleko, jak śnieg ten koń biega tak lekko. A trzeci koń to koń ze stali, krapy chrapliwe, oko się pali. A czwarty koń to koń czerwony, a wszystkie spętane są i powiązane są i skrępowane są. I warkoczyki mają te cztery ogony. Pewnego razu może odkazu zatruły się wszystkie konie, pijane piwem, leżą nieżywe, jak spadły płatki jabłoni. I powstał strach i wielki wstyd. Może te konie zabiłem ja, a może ty. nocy, bo konie te, to konie jeźdźców apokalipsy. Pasą się, pasą barany wełniane, chmury białe. Tak jak na patelni, na niebieskiej łące, owieczki niedzielne, słońce zwiastujące, słońce słoneczko rozgrzane złociste. Włosy białą wełnę gładzi, halą idzie powy, dokąd je prowadzi. Tu na niebie ponad głowami płyną te baranki stadami. Niedziela wstaje, rosą odpyta, jak uszczesana młoda kobieta. Pasą barany wełniane, owieczki białe, pasą się, pasą. Dziękujemy bardzo. Pani Ania siedzi przed swoim urządzeniem magicznym u siebie na górce. Ja nazywam to Czardziejską Górą, ale ponieważ to nie wszyscy mają dobre skojarzenia z Czardziejską Górą, więc umówmy się, że to w innym rozumieniu niż man Tomasz miał na myśli. No i za moment spotkamy się ponownie. Dzięki. Pani Ania Dymna przez telefon, przez komunikator, za pomocą komunikatora internetowego z nami połączona jest. Przepraszam, to bardzo niepoetyckie. Komunikują się z tobą, Baszka. Tak. Zawsześmy gadały normalnie, a teraz musimy się skomunikować. Dobrze. Ja od czasu do czasu zapominam naturalnie i myślę sobie, że jest normalnie, ale jak wracam do rzeczywistości, to troszkę włos mi rzednie i mina. W każdym razie w nocy 1 maja 2020 spotykamy się. O czym by teraz porozmawiać? Mogę ja? Tak, bardzo proszę. W jakąś ścieżkę? Chciałam jeszcze tak normalnie, co? To na razie normalnie, bo tak, bo cały czas tylko o tej pracy i o tym wszystkim, a to jest tak, że teraz siedzę w domu, a ja od wielu lat mówię tak, Boże Święty, żebym ja miała tak tydzień wolnego. Ile ja mam rzeczy do zrobienia, książki poukładam, wreszcie spiszę, bo już mam bałagan, zdjęcia posegreguję, szuflady wysprzątam, wszystko, żebym chociaż miała trzy dni, no żeby chociaż jeden dzień, żeby chociaż cztery godziny, tak sobie zawsze mówię. Teraz wydawałoby się, że nagle mam czas. Pierwszy dzień jak był, ja nagle wszystko mi spadło, to ja żeby nie oszaleć, to ze zdziwienia, ze zdumienia, że ja nie wiem jak tu oddychać w ogóle w sytuacji, kiedy nie muszę pędzić i nic mnie nie goni, zrobiłam sobie porządek w ośmiu szufladach, które lata czekały i prosił, weź, że proszę cię, otwórz mi, zobacz, co ja tam mam w środku. A ja tylko mówiłam, poczekaj, tu ci wrzucam, to jest bardzo ważne, pilne. I tak mówiłam do tych szuflad. I one biedne tak pilnowały i jak nas otwieram. I tam takie skarby i taka podróż sentymentalna, wzruszająca w ogóle w tych szufladach. A do tego wszystkiego, bo chcę mówić o miłych rzeczach. Na taką ścieżkę cię prowadzę. Bardzo proszę. Teraz już nie mam czasu, szuflady dalsze wyjął, mówi co, a ja to co? A mam ich pełno. I teraz są trzy zwierzaki. One patrzyły na mnie przez pierwszy dzień ze zdumieniem, że ja jestem w domu. Przez drugi dzień z taką radością i miłością. Trzy sierściuchy miauczące. One są anty, nie będę używać tego wyrazu, tak, które używamy. Anty wszystkie złe moce, więc mam okłady anty. Tu mi mruczy, tu na kolanach, ten mi wchodzi na plecy. Tu w nocy ktoś mi leży gdzieś tam obok i mi mruczy. I po prostu zwierzęta są szczęśliwe, że wreszcie pani w domu jest. Co tu się stało, że wreszcie zmądrzała? Także, przepraszam, tak się trochę śmieję, ale to prawda jest, że to jest zdumiewający czas, który jest nam dany i który nam daje szansę, żeby sobie tak pomyśleć o różnych rzeczach. A jeszcze chciałam, bo o tej piosence mówiliśmy Młynarskiego. Do której jeszcze... Będziemy wracać do niej. Tak, bo jeszcze będziemy próbowali ją odnaleźć i odtworzyć. Ja bym chciała jeszcze o niej opowiedzieć. Będzie coś, jeszcze. Bo to bardzo ważne. Tak. Dobra, to teraz ty prowadź mnie na ścieżkę, którą mi wytyczyłaś. No więc bo widzisz, ja brykam po bokach. Widzisz, no, wieloletnia znajomość zaowocowała, że tak powiem, śladami telepatii. Gdyż w tym momencie w moim studiu numer 3 jest pytanie o to, pani Aniu, czy siedzi pani właśnie w ogródku, bo nagrywamy w dzień, przecież nie w nocy, czy siedzi pani w ogródku i czy wszystko u pani kwitnie? I właśnie było takie pytanie bardzo życiowe, więc chyba byłam na twojej ścieżce. Przyroda zawsze nam najbardziej pomaga, a z drugiej strony zdumiewa. Ja tak pamiętam, czasem oglądałam filmy o wojnie, jak tutaj śmierci, jakieś choroby, wszystko się wali, a tu jest wiosna, wszystko kwitnie i ptaki tak pięknie śpiewają. W tym roku w moim ogrodzie są takie koncerty od 5 rano, jak jeszcze nigdy w życiu. Naprawdę, bo ja zawsze słucham. Jakieś nowe gatunki się wprowadziły. Kwitnie wszystko. Co prawda morela za szybko mi zakwitła i ją przymroziło. Teraz kwitnie jabłonka. A ja mam taką rajską małą jabłonkę, już przycinaną wielokrotnie. I ona ma takie różowe kwiaty. Właśnie teraz śliwowiśnie już przekwitły. Cały czas coś kwitnie. I cały czas coś sadzę. Najpierw posadziłam w pierwszym akcie, jak jeszcze na giełdę mogłam pojechać, 150 bratków, na płotach wszędzie bratki. Także one są kolorowe. Potem był mróz, co prawda nawet śnieg trochę spadł, ale nic im się nie stało. Niezapominajki powsadzałam właśnie teraz. Codziennie staram się. U mnie w ogrodzie doszłam do wniosku właśnie wczoraj, że jakbym codziennie poświęcała 4 godziny, to tak za miesiąc może bym ten ogródek obrobiła. I to nawet nie dlatego, że ja mam duży ogród, bo mam malutki. Tylko, że jest tak, że każda roślinka, każde drzewko woła, proszę przyjdź do mnie, a okop mnie, a daj mi jeść główienka, no przecież masz takie dobre. A wody? I ten, bo to trzeba karmić, bo to granulowane bydlęce zawsze robię i ja to okopuję te wszystkie rośliny. Mam ziemię tak samo kupioną. A nie masz suszy tam na południe? Nie, bo tam trochę to śniegu było. Susza straszna. Ja mam takie podlewanie automatyczne, co jak robiłam Wiedźmina film, to sobie myślę, kupię szafy. Ale powiem się, po co mi szafa, lepiej zrobię sobie takie podlewanie i zrobiłam wtedy podlewanie. I trochę mnie to ratuje, no ale jest okropnie sucho, bo jak mlecze wyrywam, to taki szpikulec w ziemię wsadzam, bo to trzeba z korzeniem wyrwać. To jest jak w skały, bo ja mam tu glinę, bardzo żyzną, ale glinę. I skały też mam wapienne niestety. Strasznie mi ręce bolą, dlatego że jest tak twarda ziemia. Teraz trochę popadało, więc jest trochę lepiej, ale jest tak pięknie, że to jest mimo wszystko. To jest jakby chciała przyroda nam coś zrekompensować, mimo że my dla niej nie jesteśmy najlepsi. Tak, ale przepraszam, że ci przerwałam. To jest jakaś metafizyka, to jest coś przedziwnego, że te ptaki, że te rośliny, wbrew temu, co się wydarzyło i wbrew tej suszy i wbrew tym wichurom, które wcześniej były i w ogóle wojną na świecie, ta przyroda mówi, chce żyć. Coś nam podpowiada. To jest inaczej, być może, że to jest wskazówka dla nas, żeby o tym myśleć, żeby o tym myśleć. Że ja mam bardzo trudne teraz chwile, bo jest tak. Była Wielkanoc, prawda? Ja zawsze Wielkanocy mam bardzo radosne, bo u mnie zawsze jest cała rodzina, wszystkie dzieci się gotują na podłodze, pod stołami, zając biega po ogrodzie. Ale najważniejsze, że jeżdżę zawsze do Radwanowic. Przed tym wszystkim byłam u nich, no bo przygotowywaliśmy się do Albertiany, a ja nie mogę do nich pojechać, bo oni są izolowani. Tak. Ja mogę tylko na Skype'ie czasem, a ludzie z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu są niepełnosprawni i dla niektórych taka rozmowa nic nie daje, oni potrzebują się przytulić. Więc to jest po prostu tak, że ja z tego powodu najbardziej cierpię, dlatego że inni ludzie z niepełnosprawnościami, to oni mogą sobie do mnie zadzwonić, możemy sobie pogadać, możemy sobie popłakać, możemy sobie i tak na odległość. Tak. A tamci są inni i to jest dla mnie problem taki mój osobisty, nie? A z drugiej strony jeszcze, tak jak powiedziałam już o tych moich przyjaciołach, Jak wiesz, mam program w TVP2, spotkajmy się. Już mam z nim problem, bo już się skończył ostatni odcinek, który miałam nagrany i teraz nie wiem, co zrobić. Czy będą powtórki, czy zrobię jakieś specjalne. Ale to jest problem, gdzie muszę się patrzeć im w oczy. Nie da inaczej rady się z tego zrobić, bo to jest potrzebny taki kontakt, żeby to był program prawdziwy. Natomiast myślę o nich i powiem ci, że mam dziwne uczucie. Jak czasem ktoś do mnie dzwoni i mówi, jak ty sobie radzisz, czy się załamałaś. Media zresztą jakieś głupoty wypisują. Tak. Anna Dymna załamała się, wróciła do nałogu. I szlak mi trafia, przepraszam za brzydkie słowo, proszę, ponieważ ja właśnie nie wiem, co mi się stało, że sama jesteś tego świadkiem. Wyszłam w tym roku na Wieżę Mariacką w Sylwestra i jak zeszłam, to paląc mojego cienkiego papieroska z kolegą, po dwóch pociągnięciach powiedziałam, wiesz co, nie palę. I ja od tej pory, już 4 miesiące, w ogóle nie palę. A media zaczęły pisać, Anna Dymna wróciła do nałogu, bo jakiś dziennikarz podsłuchał, że ja coś mówiłam o papierosach. A ja właśnie mówiłam, nie palę już, dajże mi spokój. Ja nie palę po prostu. Nie rzuciłam palenia, tylko ja nie palę. Coś wiedzą, że gdzieś dzwonić. Anna Dymna i papierosy. Nie, to jest na zasadzie, że zginęło 100 zł. Była tam Dymna. Nie wiadomo, czy jej ukradli, czy ona, ale tam była. No więc mówię wszystkim, że nie palę. I jestem teraz taka Dymna fałszywa trochę, bo tak. Dymna dumna. Wiem, że pracuję na nazwisko. Na nazwisko moje sobie już zapracowałam. Jestem już Dymna bez palenia. I wszystkim tego życzę. Natomiast jeszcze chciałam coś takiego powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Proszę. Że ja mam łatwiej. Naprawdę, ponieważ przez 20 lat prowadzę rozmowy z ludźmi, którzy całe życie albo wiele lat w tak potwornym zagrożeniu żyją i pokazali mi, udowodnili mi to, nie podniecając się tym wcale, że da się w każdym zagrożeniu być radosnym, być szczęśliwym, spełniać marzenia. Trzeba tylko mieć cierpliwość, pokorę i my jesteśmy wszyscy gdzieś w takiej sytuacji. Trzeba umieć powściągnąć emocje. Złe emocje, bo to jest normalne, że jak jesteś zamknięty i ci zabierają pracę i tracisz wszystko i nie będziesz miał z czego żyć, to jesteś tak wściekły, żebyś ugryzł. A kogo gryziesz? No tego, kto jest obok. A kto jest obok? No ten, kogo najbardziej kochasz właśnie, jest obok. Jeszcze się cieszysz, że masz kogo gryźć. I w sumie jesteśmy też od tego, żeby sobie w takiej sytuacji pomagać, ale my musimy się tego nauczyć. Ja się tego gdzieś od tych ludzi uczyłam i ja mam do tego wszystkiego dystans. Ja potrafię tak stanąć obok siebie, jak jestem wściekła, popatrzeć się na siebie i sobie powiedzieć, bo jak ty się babo zachowujesz? Ja tak umiem. I to dzięki nim, także bardzo dużo zawdzięczam tym ludziom i serdecznie ich pozdrawiam teraz przy tej okazji. Wyobrażasz sobie, że ja wczoraj miałam ochotę przytulić się do drzewa w ogrodzie. No właśnie, a propos... To się przytul. Drzewo też to lubi, powiem ci. Ja tu mam takie drzewa, co się przytulam do nich. No właśnie, bardzo są zadowolone. A propos, ja marzę, kochana, o tym, żeby właśnie znaleźć się w ogródku i żeby ten ogródek był dłużej, mój, albo w lesie na wydmach. No i tutaj a propos, las na wydmach, no co prawda już 1 maja, więc prawdopodobnie zamknięte są już wszelkie rozliczenia z, co się nazywa, z tym urzędem. No niemniej 1% mój kolejny raz poszybował w stronę lasu na wydmach. Wiesz, o czym mówię? Wiem. Znaczy ten 1% to jest w ogóle na działanie mojej fundacji, prawda? Ja teraz tam nad morzem, wbrew wszystkiemu i mimo wszystko, wybudowałam warsztaty terapeutyczne dla osób z gminy Choczewo. Oni tam są dowożeni. Na razie wszystko jest zamknięte. Bardzo się o nich martwię, bo oni tam mieli zajęcia. Wielu z tych osób po raz pierwszy w życiu się tam uśmiechnęło, po raz pierwszy zauważyło, że jest kimś, że jest komuś potrzebne, że coś umie. Tam cudowni są ci podopieczni, bo to są ludzie, którzy nagle znaleźli miejsce swojego szczęścia. Największe moje ostatnie, być może takie duże marzenie w moim życiu, chciałabym to zdążyć zrobić, to bym chciała tam wybudować. Bo mam ziemię, którą dostałam od lasów państwowych w dzierżawę na określoną ilość lat. No i mi to wstrzymali najpierw na 5 lat. Nie będę o tym mówić, bo to nie ma co mówić. Są kłopoty takie, natomiast tam jest tak pięknie. Ja tam chciałabym bardzo zrobić ośrodek, który by się zajmował ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną przede wszystkim. Na przykład nie ma takiego domu spokojnej starości dla takich ludzi. Zwykle jest tak, że człowiek z niepełnosprawnością intelektualną ma 60 lat, nadal jest bezradny zupełnie sam w rzeczywistości, a umierają jego rodzice. Nie ma co z nim robić, idzie do domu opieki społecznej. No wiemy, oni powinni mieć, o tym, co oni powinni mieć taki swój dom w takim lesie. To jest 700 metrów od morza. Tam każdy człowiek jest szczęśliwy. Byłaby kadra, która by się nimi opiekowała. Taki dom powinno się tam wybudować. I też ośrodek całoroczny. Na przykład dla kobiet, które są w ciąży i wiedzą, że urodzą dziecko z zespołem Down. To powinien być taki ośrodek terapeutyczny, żeby z takimi kobietami tam rozmawiał, przygotowywał je do życia z takim dzieckiem. Tam powinny przyjeżdżać matki właśnie z dziećmi, z zespołem Downa. Przecież są rodziny, które mają zdrowe dzieci i na przykład takie z zespołem Downa. Dlaczego nie mają tam przyjeżdżać wszyscy? Mieliby opiekę specjalną, tylko potrzeba to wybudować, a na to potrzeba pieniędzy. Ogłosiłem konkurs architektoniczny przez SARP, ale ja z tego projektu muszę zejść, bo nie mam na to pieniędzy. Także bym bardzo chciała, żeby się znalazł jakiś milioner, albo nie wiem, co by się stało, bo ja z 1% muszę utrzymać Dolinę Słońca, która tu działa w Radwanowicach, którą wybudowaliśmy. Tu są cudowne warsztaty i muszę je utrzymywać. Muszę mieć na festiwale wszystkie, na całą działalność, na moich podopiecznych, których nie mogę opuścić. No a tutaj muszę osobno zbierać na to pieniądze, na ten ośrodek. No i to jest takie moje marzenie. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie wpłacił podatku, bo chyba jest jakieś przedłużenie, bardzo prosimy, żadna złotówka się nie zmarnuje. Będziemy tam etapować budowę, już tam jeden ten budynek jest wybudowany. Byśmy powolutku mogli budować taki ośrodek, bo to nie jest tak hop, siup i już masz. No. Stąd ten 1% oczywiście na fundację. No niemniej wyobrażam sobie jako wielbicielka północnych Kaszub, że wraz z tobą buduję ten wspaniały ośrodek w lesie sosnowym, suchym, cudownym, zdrowym, gdzie żadne żyjątko ohydne nie dociera, gdzie człowiek jest bezpieczny. Chciałam tylko powiedzieć jedną taką rzecz, że teraz trochę nie wiem, jak to wszystko będzie, bo wszyscy nie wiemy, co będzie, kiedy się skończy, ale wiem jedno, że teraz jest tak, że być może trzeba bardzo czujnie żyć, jak się prowadzi fundację, rozglądać się wokół, bo być może, że będą takie stowarzyszenia, fundacje i ośrodki, które sobie nie poradzą, że coś im się zawaliło i trzeba będzie im wtedy pomóc i ich wspierać, bo my się musimy wspierać. My w tej chwili już wspieramy takie ośrodki, które sobie nie radzą, jak jest tam jakaś sytuacja tragiczna. Także zobaczymy, jak to będzie, no, bo się niestety pewne systemy zacięły, nie? I może trzeba będzie pomagać ludziom. Myślę, że to się wszystko wyjaśni. Ja natomiast mówię tak, że festiwal robimy, a bardzo bym chciała zrobić zaczarowane kolędy, bo myśmy kiedyś takie coś robili. Mhm. Trzeba na to uzbierać pieniądze. Zapraszam wtedy gwiazdy, które są z naszej zaczarowanej rodziny, bo już mamy tych gwiazd ponad 100, które u nas śpiewały. Biorę moich finalistów i robimy najpiękniejsze kolędy w jakimś ślicznym kościele. Tak bym strasznie to chciała zrobić, żeby jakoś zrekompensować ten brak festiwalu, na który tak wszyscy zawsze czekają. Razem z tobą marzymy i myślimy, że takie marzenia oczywiście spełniają się. I teraz, pani Aniu, czas na kolejną pieśń, piosenkę poniekąd muzycznego patrona tej nocy dymnej. Nie piwniczną pieśń, bo piwniczną zostawiłabym sobie na później. Co można by teraz zaproponować? Turnała jeszcze mówiłaś. Może jeszcze tak, dobrze. Leniwa głowa na przykład jest taki. Leniwa głowa być może. Bardzo proszę. Wszystko zje. Trzeba by zrobić coś, przechodzić. Można by, ale kto i czym? Trzeba by, ale jak i gdzie? Dałoby się, ale nikt nie wie, co. Leniwa głowa mi się kiwa, kiedy wieje wiatr. Oj, coś leniwa głowa mi się kiwa, kiedy wieje wiatr. No i powracamy jeszcze do naszego gościa nocy. Noc jest dymna. Ojej, proszę Państwa, taka dystopia, można powiedzieć, spełniła się, czyli przestała być dystopią, my sobie w niej żyjemy. Wiesz, czego dotyczy to moje intelektualne skręcenie w stronę, nie wiem, science fiction, czy jak to nazwać. Mianowicie z tego to się wzięło, że uzmysłowiłam sobie, że teraz wszyscy nagle żyjemy w świecie demokratycznym. Czyli inaczej mówiąc, każdy zdał sobie, no przy zdrowych zmysłach, z tego sprawę, że wszyscy jesteśmy równi wobec tego, co się wydarzyło. Bardzo ironiczne, no ale taka jest prawda. Myślę sobie.